فرمایا دینار تصدقت به علی مسکین، ایک ایسا دینار جو تم نے مسکین پہ صدقہ کیا، و دینار انفقته فی رقبہ، دوسرا دینار جو تم نے گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، و دینار انفقته فی سبیل اللہ، اور تیسرا دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، و دینار انفقته علی اہلک، اور چوتھا دینار جو تو نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، اعظم اجرا الذی انفقته علی اہلک، ان چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تو نے اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ شاید امت اسلامیہ اس پہلو کو اگر سمجھ لے تو گھریلو اور معاشرتی مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان پہلوؤں کو سن کر ہم سب کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔